Na, semmi. Legközelebb ilyen mikrofont fogok. Igen. Kérdezze. Figyeljetek, mi van előttem. Érjétek? Ez azért pró, mi? Úgy érzem, mint egy pap. Jaj, figyeljetek, itt az új fokú csoport epizód. Mondok nektek nagyon sok szépet a lipsikra. Elmondom Orbán, miért nem jó. Amen. Itt a kisgyerekeknek nem kell annyira félnie. Ebben különbözünk. Na jó, gyontatni nem fogsz senkit, mert nincs annyi idő, hogy a ti bűneiteken végigmenjünk. Rájött, hogy pap akarok lenni. Egy jó szektát akarok vezetni, fizetést oda kell adni, szép lányokat oda kell adni, és még ők köszönjék meg nekünk. Szóval gyakorlatilag a szektánál hálásabb dolog. Hát jó, hát egy idő után nem biztos, de kevés van, mert odaadják neked önként a pénzüket, mindenüket, idejüket, és még ők köszönik meg. Nyilván lelkileg tönkre lehet tenni őket, meg a családot, meg így erre épültek elég szomorú dolgok is, de hát mit is mondott a Craig? Hogy pénzügyileg jobban megéri vezetőnek lenni, de követőként amúgy sokkal jobb móka egy szektában lenni, vagy valamilyen mókát mondott. Na de, szoktátok hallani, hogy a lipsiket szidja a kormány? Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én már hallottam ilyet. A liberális nem más, mint diplomás kommunista. A lipsik mostanában eléggé elő vannak véve, de nem csak itt. Most, hogy elég sok szélső jobboldali erő erősödik. Trump is nyert Amerikában, nem tudom, tudjátok-e. Aki nem tudta, az is nem sokára meg fogja tudni, amikor drágább lesz az iPhone. Meg nem egy ilyen dicséretnek használják a lipsit. Rám is szokták mindenféle propaganda média használni. Bárki, aki nem ért velem egyet, vagy ha csak azt mondom, hogy elnézést. Orbán Viktor miniszterelnök úr, ne tessék már ellopni az adómat, akkor már jönnek, hogy a rohadt lipsi kussoljak már. És egy csomóan így már kicsit félnek ettől azt használni, hogy valaki liberális. Ezt elkoptatták, van egy ilyen negatív annotációja. Kicsit úgy érzi az ember, hogy már magyarázkodni kell, hogy én nem is vagyok amúgy lipsi, de ez nem úgy van, de amúgy úgy van. De úgy van. Én egy büdös lipsi vagyok, és elmondom, hogy miért, és szeretném megvédeni ezt a lipsiséget, liberalizmust, ami mostanában nem divat, mert ugye összemossák a woke-nak a legszélsőségesebb válfajával, azon belül is kiragadnak dolgokat, ami aztán kiderül, és hogy nem is úgy van. Hello. Goodbye. Anyways, if you want to start a business... De igen, az én elveim nem változtak attól, hogy megpróbálják azt, hogy valaki lipsi, liberális, negatív hangban feltüntetni. És én továbbra is ezt vallom, ezt érzem magamhoz a legközelebbnek. És nem csak arról szól a liberalizmus szerintem, hogy az ember latte avokádót iszik, ami azóta se láttam még sehol. Csáj valamit, azt lehet inni, meg chai latte, olyan van. Avokádós lattét én még pont nem láttam. Meg a pumpkin spice latte is van. Avokádós? De amúgy jól hangzik. Tekinek külön küldtem. Vannak, akik emiatt kurva idegesek szoktak lenni rám, hogy itt ne befogják már a kamerába. És jogosan úgy, ez tényleg gusztustalan. Valamit meg kell őrizni a régi fókuszcsoport szellemiségéből is, nem? Ezzel látod, elidegenítem azt, aki mondjuk meghallgatta volna, hogy na jó, mi van, mit mond ez a köcsög lipsi. Most túlléptem azon, hogy két éve belebefogott a kamerába, akkor most adok neki egy újabb esélyt, és erre kell rákattintani a bazzeny. Tessék, itt van a belső pesti értelmiségi. Szóval nem kéne hagyni, hogy a liberalizmust ilyen elkoptassák mindenféle érdekből a hatalom, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit átvetnénk azt, hogy mi is olyan szörnyű és félelmetes ebben a liberalizmusban. Ugye? Mitől rettegünk annyira, amikor a lipsikről beszélnek, meg a liberális hordáról, amitől annyira félnek az illiberális demokráciák. Érdekes, a liberalizmusnak nem akarok belemenni nagyon a történelmébe, és lehet, hogy erre sokkal jobb emberek vannak, és biztos egy csomó dolgot rosszul fogok mondani, majd nézzétek meg a ideológiák tárháza videót, biztos van a liberalizmusról is. De hogy alapvetően ez azért nem egy mai találmány, már 19. században is nagyon elterjedt, sőt, a liberalizmusnak nagyon sok velejáróját máig élvezzük, általános szavazati jog, meg hasonló kis apróságok, de második világháború környékén ugye egy kicsit hanyatlott a liberalizmus, akkor ott megerősödtek a baloldali, jobboldali, másmilyen értékrendek, legyen az a kommunizmus hódított egy nagyot, a szélsőjobb is hódított egy nagyobb, a fasizmus ugye, aztán így visszaállt a nyugati világ így a liberalizmus irányába, nyilván mindegyik ország egy kicsit más, de hogy alapvetően szerintem az ENSZ-ben az alapvető emberi jogok is eléggé liberális indítatásból jött annó létre. A lényeg, hogy a liberalizmusnak a középpontjában az egyén szabadsága áll. Ugye egyelőre ez nem olyan félelmetes, nem? Azért nem olyan, amitől meg kell rettenni az embernek, hogy az egyén szabadsága. Ilyen a szabad gondolkozás, a véleménynyilvánítás joga, a vallás, lelkiismeret szabadsága, valamint a törvény előtti egyenlőség. Nem hangzik olyan rosszul szerintem. Egyenlőre én nem ijedtem meg. Minden egyént megillessék a jogok és a lehetőségek, amelyek saját sorsát alakítja, és önkényesen ezt nem lehet korlátozni. Én ebben még mindig hiszek amúgy. Szerintem ez egy jó kiindulás. Ugye az egyik alap dolog ebben, hogy a liberalizmusban ameddig a saját szabadságot nem akadályoz mást, vagy nem bánt mást, addig azt csinálsz, amit akarsz. Én ebben máig hiszek, attól még, hogy ez valamiért szörnyű dolognak van beállítva. Számomra például azt jelenti, nem tudom, hogy mitől ragadt ez rám, lehet, hogy akkor ez volt divat, amikor fiatal voltam, de hogy így alapvetően mindig az volt bennem, hogy figyelj, miért nem csinálhat mindenki, amit akar, addig, amíg nem bánt másokat ezzel, hagyjam mindenki békén. Csináljak, amit akarnak, csak engem hagyjanak békén. Nyilván az, hogy már ezt bizonyos eszméket hogyan használnak emberek, az már egy problémás dolog lehet. De hát ugye ez sok helyen így van meg. A liberális demokráciák is eléggé különböznek egymástól, az illiberális demokráciák is. Van egy nagyon szép skálája ennek, de ahol tényleg tiszteletbe tartják az ilyen szabadságjogokat, azért nem csak rossz példa van erre, ami olyan elrettentő az északi országokban például, ahol inkább ilyen szociáldemokrata irányba mentek, mert nyilván a liberalizmusnak például vita lehet az, hogy az újraelosztás mennyire igazságos. Ugye van a egyéni szabadságod. Az, hogy tőled ne vegyenek el semmi pénzt, nyilván vannak a nagyon szélsőséges libertáriánusok, és vannak, akik azt mondják, hogy ez már megegyezés kérdés, és hát ez már egy vita kérdés, hogy a társadalom igazságosabb legyen, és azzal újra elosztod, azt lehet, hogy mint te, aki ennek a befizetője vagy, igazságtalannak érezheted, és mondhatod, hogy ez a te egyéni szabadságodat korlátozza, hogy elvesznek pénzt, és odaadják a szerencsétlenebb sorsunak, de lehet, hogy azt is meg lehet érteni, hogy ez mint társadalom amúgy alapvetően érdeked lenne neked is. Árnyalatbeli különbségek vannak ebben, vagy hát nem annyira árnyalat, de hogy ez már országa válogatja. Én például személy szerint hiszek abban, hogy azért valamennyire az államnak ezt ellensúlyoznia kell, mert azért a liberalizmusnak van egy ilyen piacra vonatkozó része, ami hosszú távon látjuk, hogy mihez vezethez, ilyen szupergazdagokhoz, minél gazdagabb vagy annál gazdagabb megvásárolni a többit, és szép lassan eljuthat mindenki monopól helyzetbe. Ugye Magyarországon is történnek hasonlók a kommunikációs szférában, az úgy látszik senkit se zavar. De például az, hogy mi nem árt másoknak, és itt úgy szeretik magukat lipsinek beállítani nyilván, amit nem lipsinek beállítani, de hogy mindenki tiszteletbe tartja a másik szabadságát, ezt szereti mondani akár a kormány is. Csak számára az, hogy mi az, ami mit jelent az, hogy mást már nem bántok, mást már nem sértek meg, ott jönnek a véleménybeli különbségek. Ugye most a legújabb, hogy a Pride az a gyerekek normál élethez való jogát csorbítja szerintük, vagy valami ilyesmi? Én nem tudom, hogy pontosan mire hivatkoznak most, de amúgy ez is egy Oroszországból átvett dolog, hogy a gyerekekre, a családra hivatkozva hoznak meg minden szabadságot csorbító döntést, és akkor ilyen nemesnek tűnik, hogy így a gyerekeket akarjuk megvédeni, hogy ezt a jogot is elvesszük, azt a jogot is elvesszük. De a gyerekeket védjük meg, közben. De amúgy ez is érdekes a melegek ellen, ugye ez például itt meghúzódik egy határvonal, hogy a liberálisok elfogadják. Én is úgy vagyok, hogy ha valaki meleg, az jó. Szóval lehet, hogy itt az idő, hogy beszéljünk egy kicsit a faszszopásról. Ez is egy fontos téma. Lehet, hogy a konzervatívak kicsit kényelmetlenül érzik magukat, vagy már ki tudja. De hogy én heteroszexuális férfi vagyok, mondjuk ezt vitatják sokan az interneten amúgy, csak azért, mert mondjuk két férfi vezeti a műsort, ez akkor mindig ugye ezt jelenti, mint tudjuk. Nem szoktam megkívánni a faszt amúgy, bevallom őszintén. Faszból is van többfajta. Van a igénytelenebb, meg biztos vannak a igényes faszok, amik... Nem, azt se kívánok. De nem lenne gond szerintem, mert meg akarnám kívánni. Ránkor is mondta, hogy mind a két nemet meg kell ízlelni. Vagy nem ő mondta? Eddie Niro volt? Jó kérdés. Ennél sokkal rosszabb dolgok is vannak, amikor például a fideszes balhékból tudjuk, hogy az, hogy valaki homoszexuális és a saját nemével akar szexelni, vagy a saját nemével is, vagy ilyen csoportokban, ott legalább felnőtt emberek vannak, akik beleegyeznek ebbe, ugye? Most pedig jön a Surfshark üzenete, ami nem más, mint hogy a Surfsharkkal olyan dolgokat csinálhatok, mint hogy két kattintással más országba helyezhetitek át magatokat, sajnos csak virtuálisan, de csodát nem várjon senki. De hogyha mondjuk át akarjátok helyezni magatokat egy repülőgéppel másik országba, akkor például a Surfshark segítségével virtuálisan másik országból megvásárolva a repülőjegyet, az is lehet, hogy találtok olcsóbban. De akár olyan oldalakat is elérhetek, ami a te országodban le van tiltva, ami lehet, hogy jövőben minden szabad még lesz itthon. vagyunk ennyire előle az időben. Vagy ott van a Surfshark One, aminek a segítségével nem követnek titeket cookie-kkal az oldalak. Ez például egy fontos dolog szerintem, mert mindenki mindenhol követni akar, és az adataidra vadászik az interneten, és a Surfshark One segít ezen neked, nem nekik, akik követnek. Úgyhogy menjetek a surfshark.com/fókuszcsoport oldalra, vagy használjátok a fókuszcsoport kuponkódot vásárlásnál, hogy 4 hónap extra Surfshark VPN-t kapjatok. És köszönjük a Surfsharknak a szponzorációt, ők is teszik lehetővé az ilyen csodás műsorokat, mint amelyért most megy. Szóval ez engem nem tud felháborítani, és ezért is furcsa mindig, hogy ez miért egy olyan éles határ, mit zavarja őket, ugye ordibálják, hogy nem természetes, miközben de természetes, természetben is előforduló, szóval természetes, de tegyük fel, hogy nem természetes, akkor mi van? Az miért baj? Csomó dolog nem természetes, csomó dolog gyógyszer nem természetes, aztán mégis beveszi az ember, hogyha félti az egészségét. Szóval több szinten nem értem az érvelést, hogy valami nem természetes, az miért baj. Például nem féltem a gyerekeimet a meleg emberektől. Sokkal jobban féltem azoktól, akik mennek és a Tisza szigeteket mellett ordibálnak, felrugdossák, ilyenek. Az nekem sokkal kényelmetlenebb lenne egy gyerekkel. A melegektől sose féltettem a gyerekeimet. Egy percre sem. Igen, egy percre sem. Nyilván melegek közt is vannak olyanok, akik jó fejek, meg nem jó fejek. Van, akivel nem akarsz tölteni időt, van, akivel igen, de ez nem ezt határozza meg. Kicsit furcsa nekem, hogy egy felnőtt férfi, vagy nő, de amúgy férfiaknál valamiért az egójukat jobban sérti ez a meleg téma, úgyhogy ezen szeretek rugózni, mert szeretem, hogyha kényelmetlen valakinek. Miért sérti a te férfiasságodat, vagy hogyha mérges leszel a melegekre, akkor ez mit mond el rólad inkább, vagy ez miért idegesít föl téged? Ezt magadban kéne leszámolni, és hogy valaki ilyen elmegy a Pride-re, és akkor ott ordibálja azt, hogy mocskos nekem nem azt mondja el, hogy valakinek egészséges lelkülete van. És ne hivatkozzanak itt a gyerekekre, mert a gyerekeknek szerintem sokkal rosszabb példa, hogyha agressziót látna, mint hogyha azt látják, hogy ó, ott megy két meleg. Inkább ezt lássák a gyerekeim ezerszer, mint azt, hogy valakit utál, akit nem is ismer, csak azért, mert máshogy él. Szóval ezen majd minden mély keresztény konzervatív elgondolkozik, hogy őt miért zavarja ennyire a melegség. Meleg pároknak van hetero gyereke, hetero pároknak van meleg gyereke. Nincs összefüggés, hogy ezt a példát látod. Szerintem itt másról van szó. És hogyha tegyük föl, még valakit meleggé tesznek, és utána, még ha ez lenne, de nem így van. Akkor is nem mindegy neked? Mit szavar, hogyha ő neki ez jó, vagy ő ezt szereti? Hát a másik fal, tényleg a nőgyűlölő alfahímek, az egy másik ágazás ennek a szélsőjobbos Andrew Tate-féle izének, de valószínűleg az Andrew Tate mentalitásúak sem szeretik a melegeket, de ők legalább férfiak, ugye? Már itt a meleg férfiak. Nők? Minden nők. Nem a táncoló transzoktól félek, amúgy már láttam ilyen transzfesztita showt, azt hiszem Szigeten, ügyesek voltak amúgy, de így nem lettem meleg jobban. Hogyha még a táncoló transzfesztitákat látták volna a gyerekeim, azt is meg tudom magyarázni, főleg, hogy ilyenek amúgy mennek, ugye, hogyha nem melegek táncolnak nőként, az rendben van, a nagy feróék, nem tudom, a sztárban csinálják ugyanezt, akkor azzal semmi baj nincs, de hogyha valakik emellé még képesek melegeknek is lenni, hát na, az a már baj van. De hogy még mindig azt mondom, hogy ezt hamarabb el lehet magyarázni, mint az, hogy valahogy az empát és a tolerancia hiányát, mert az szerintem sokkal fájóbb egy társadalomban, és ez egy elég hamis dilemma, ami elé állított minket mostanában, meg így szeret az ilyen rendszerek erre hivatkozni, hogy vagy táncolnak a transzfesztiták, ugye, vagy muszájosan is minden jogot korlátozni, aztán azt elfelejtik, hogy az óvodákban. Hát a táncoló transzfesztiták nincsenek, legalább óvonőkkel lennének. Szóval ott tartunk, hogy nagyon rettegünk, és erre hivatkoznak, és milliárdokat költenek arra, hogy a transzneműek legyenek az oviban, akik sose voltak. Transzneműek nem táncoltak ott, bár hogyha egy transznemű felolvasott egy mesét, azon nekem tényleg nincs gondom, de olyan se történt a mai óvikba. Szóval egy dolog, ami sose történt, emiatt már nem lett felvilágosítás, ami már nincs. Szóval van egy dolog, ami sose történt, és erre hivatkozva elveszik azt is, ami eddig legalább volt egy ideig, hogy felvilágosítás. Ezeket így kiszedték a magyar sulikból, óvodákból, és most már azzal is szarba vagyunk. Volt a Jankával egy közös Jól van ez egy epizód, amiben hosszan megbeszéltük ezt, hogy mennyire szarul állunk ebben is. Még máig nem tudjuk, hogy kik mehetnek be felvilágosítani, aztán reméljük, hogy egy nem teljesen balfasz ember, vagy teljesen bigott ember mondja el majd nekik a dolgokat, de hát nem tudom, miben lehet reménykedni. Nyilván ez egy szokásos dolog, ez a nem létező dolgokra hivatkozunk, és ezzel ellenségképeket generálunk folyamatosan. De amúgy a liberalizmusnak én is elismerem, vannak gyengeségei, amin inkább dolgozni kéne, mint hogy egy az egyben lesöpörni ezzel együtt a szabadságjogokat is, meg az egyenlő jogokat. Amerikában most speedrunban vannak ezt illetően. Igen, a szabad piac, a teljesen a szabadon hagyott piac, ott vannak problémák, de nyilván, hogyha egy állam leuralja teljesen a piacot, csak önös érdekből, nem azért, hogy szabályozás, hogy az embereknek jobb legyen, hanem az állam hatható segítségével lehet mondjuk felvásárolni egy egész iparágat, az összeset lassan, és egy kézbe kerülhet, vagy legalábbis lehet, hogy valakinek érdekeltsége van minden cégben egy szektoron belül. Ezt kéne szabályozni az államnak, meg ilyeneket, de hogy nem azt, hogy leuralni az egészet. Szóval szerintem a teljes vadkapitalista piac is hordoz magába veszélyt, kell állami beavatkozás, kell szerintem újraelosztás, ebben nem biztos, hogy minden liberális egyetért, tehát van ilyen amúgy. Nyilván szerintem az is problémája, és ezért tudott a populizmus ilyen gyorsan terjedni, hogy nem mindig van válasz az ilyen agresszív, teljes bullshitekre épülő dolgokra, ami könnyen megfogja az embereket, könnyen tűzbe hozza ez a... Mindig visszavágyunk, hogy ez a Make America the Great Again is ilyen volt, egy ilyen képzelt aranykorba visszalépés, ez az nagyon-nagyon nagyot ment Amerikába, nem mindig tud válaszolni, nem, vagy legalábbis még nem találta ki. És nyilván vannak néha ilyen vadhajtási, amire aztán lehet hivatkozni örökre, de ott is azért néha kilóg a lóláb. Mert még olyan is dolgokban, amit még Magyarországon is van, akit egyetért, például a transzneműek, ugye, most nagy ellenségek, mint hogyha az lenne a legnagyobb baj Amerikában, azzal már bezzeg foglalkozik az amerikai politika, hogy a transzneműeket csesztesse most. És akkor egy csomó transznemű embert, gyereket eltiltott a sportolástól, vagy legalábbis a meglévő csapatukban legyenek, mint hogyha ez olyan nagy probléma lett volna. És hivatkoztak mindenféle számokra, de hogyha annak a számoknak jobban utána nézel, kiderül, hogy az mégsem annyi, sokkal kevesebb, az nem úgy van, az nem úgy volt. Rájössz, hogy igazából ez egyfelől nem egy igazi probléma, az, hogy mondjuk a gyerekek éppen a tizenévesek melyik csapatban játszanak együtt a barátaikkal, ezeknek a nagy része nem profi sportoló, és ugyanúgy el vannak tiltva most, hogy a barátaikkal játszanak, és felszólalnak ott is gyerekek vagy tizenévesek, hogy bazeg, miért nem tud velem játszani ő, eddig is tök jól el voltunk, senkit nem zavart, de a Trumpék most fogták és betiltották. És ez nem egy gyakori dolog amúgy, úgy nagyítóval kell keresni egy-egy esetet, amit ez érint egyáltalán, meg ez is a szabadságjog valamennyire sárba tiprása szerintem, hogy majd te megmondod, hogy ki hol merre sportolhat, miközben ezek nem professzionális dolgokról van szó az esetek nagy részében. Ott már lehet ezen vitatkozni, de itt nem erről beszélünk, nem az olimpiáról, meg ilyenekről. Ezzel van idejük foglalkozni a Trumpéknak is, itthon is van idő azzal, hogy a transzfesztiták ne táncoljanak az oviban, miközben én úgy gondolom, hogy ott is, meg itt is lennének ennél tényleg sokkal fontosabb dolgok, csak akkor azzal tényleg foglalkozni kéne, tényleg ki kéne találni. Összetett probléma van, akkor meg kéne oldani. Nem biztos, hogy hoz annyi szavazatot, mint hogy csinálok egy ilyen látványos izét, amit jó pár ember megszívja, de én meg mondhatom, hogy megcsináltam. Ja. De igen, láthatóan az utóbbi évtizedben a populizmussal nem nagyon tudott mit kezdeni. Teljesen liberalizmus. Most, hogy így csúcsra van járatva, szerintem a populizmus, Trump második örjöngésével. Itt azért szerintem elkezd majd visszajutni ez a dolog, és elkezdenek rájönni a valóságra, hogy talán nem elég csak ilyen szavak szintjén megnyerni az embereket, mert ha utána hatalmad van, és elkezded ezeket a lózungjaidat, ami csak arra volt jó, hogy mondjál nagyokat, a gyakorlatba átültetni, kiderül, hogy amikor a valósággal találkozik a populizmus, az ott egy robbanás lesz, és most ennek lehetünk a szemtanúi amúgy. Szóval nem gondolom, hogy a woke, trans, stb. Ezek lennének a mai korunk legnagyobb problémáik, mégis úgy csinálnak, mintha ezek lennének, miközben Magyarországon is megélhetési válság van, akár a nyugdíjasok körében, akár a fiatalok körében nem jutnak az emberek házhoz, lakást nem lehet venni, normális oktatás már nem nagyon van, mert nincsenek tanárok, nincsenek orvosok, óriási várólisták vannak, szóval ilyenkor az óriási nagy szakadék van gazdagok és a szegények között, és egyre nyílik az olló, egyre több a szegény, és egyre több a mély szegénységben élő, egyre nehezebb onnan kikerülni. Én azt gondolom, hogy láthatóan vannak szerintem sokkal fontosabb problémák, mint az, hogy most van-e valahol egy transznemű, akit csesztetni lehet. Ezekre kéne megoldást találni. Na és most térjünk rá, hogy akkor mit, amit itthon vallanunk kéne, és ez nem más, mint a keresztény konzervatív értékrendnek, jól mondom? Már a 17. században megfogalmazták a természetes jogok elméletét, ez ilyen Lipsi dolog, ugye? Minden ember veleszületett joga az élethez, a szabadsághoz, a tulajdonhoz való joga. Társadalmi szerződés elméletében az emberek azért hoznak létre kormányzatot, figyeljetek, a 17. században beszéltek erről, hogy ezeket a jogokat biztosítsák. Ha a kormányzat zsarnokká válik és lábbal tiporja a jogokat, a népnek jogában áll ellenállni vagy új kormányzatokat alakítani. Sokat fejlődtünk azóta, nem? Viszont itt arról be akartam beszélni, hogy vannak dolgok, amiben különbözik a, legalábbis amit kiemel a keresztény konzervatív értékrend. Ezek is fontos értékek, bár van, amiben tényleg mást gondolunk. Keresztény ihletési konzervatív emberkép egyszerre tartja szemet az ember méltóságát és esendőségét. A keresztény konzervatív emberkép hangsúlyozza az ember közösségi természetét, társas lénynek tartja, akinek kibontakozása szükséges a család, az egyház, a hagyományos közösségek támogató közege. Nem elsősorban jogaik gyakorlásában látja az emberek beteljesedését, hanem a kötelességeik teljesítésében és erényeik fejlesztésében. Meg kell tanulnunk felelősen bánni a szabadságunkkal, és erkölcsi tartásra van szükségünk. Mivel az ember hajlamos a rosszra, a konzervatív szerint elengedhetetlenek a külső normák, vallás és közösségi szabályok, amelyek az embert helyes úton tartják. És itt is úgy érzem, hogy már megbukott itt a itthoni keresztény konzervatív elit. Elég sokszor. Lehet, hogy kicsit mást hirdetnek, és mást akár kommunikálnak nyilvánosan, amikor úszítják egymásnak a magyart, vagy nekik lehet árkokat ásni folyamatosan, vagy amit a színfalak mögött végeznek, legyen az a közös tulajdonaink ellopása, vagy ennél sokkal szörnyűbb büntettek, amik aztán kiderülnek, és azt már ők se tudják kimagyarázni. Kándrét azt már ők se tudták kimagyarázni. Hoztam egy döntést, ami nem volt jó döntés, és ennek a konzekvenciájaként lemondtam a köztársasági elnökségről. Ezt a döntést én hoztam. És innentől nincs relevanciája annak, hogy... Az 500 milliárd ellopását, azt meg se próbálták, az jó, hát ez most ez volt, felelős nincs érte, ugye? A társadalom szemlélet szempontjából a közösség nagyon fontos a keresztény konzervatívaknak, legyen az nemzet, egyház, vagy a helyi társadalom, fontos az egység, fontosabb az egység, mint az egyén önmagában. Ezt sem annyira látom, itt úgy látom, hogy fontosabb az egység, amíg ide szavazol a Fideszre, addig fontos, addig a része vagy ennek a magyarságnak, ha már másra szavazol, másra véleményed, bármilyen kritikát megfogalmazol, akkor már nem is vagy a közösség részre. Sőt, hazaáruló vagy, sőt, dehumanizálunk, sőt, minden szarnak elhordunk, sőt, támadást indítunk ellene mindenféle propagandán keresztül, szóval úgy érzem, hogy szembe mennek a keresztény konzervatív értékrendekkel, mert hogyha a Fidesz meg a körei tényleg keresztény konzervatív értékrendek szerint élnének, sokkal nagyobb békesség lenne ebben az országban, sokkal nagyobb megértés, de valahogy úgy érzi az ember, hogy nem annyira érzik ezt a keresztény konzervatív dolgot. Használják, de nem annyira érzik a lényegét. De lehet, hogy csak én látom ezt. A szabadságot összekapcsolják a felelősséggel, az erkölcsi renddel. A szabadság nem öncélű és nem abszolút. Nem azt jelenti, hogy bármit megtehetek, hanem hogy lehetőségem van jót cselekedni. Ez is kérdéses, hogy mennyire a jó cselekedet vezérli ezeket a kedves honatjáinkat, és nem az önös érdekek. Úgyhogy itt is úgy érzem, hogy nem én mondom, hanem keresztény konzervatív értékrendek, amik néha így úgy látszik, hogy önellentmondásokban vannak. Amúgy is mondanak át, aztán B-t, az egyfajta önellentmondás meg. Az, hogy mondok egy elvet, ami szerint élek, és láthatóan folyamatosan megszegem azt. Vagy ellene megyek, vagy kimagyarázom, hát ez úgy van, hogy ez nekem lehet, nekik nem. Elnézem, nem nézem, ez nem tudom, hogy működik teljesen, hogy tudják mindig meghajlítani ezeket a dolgokat. És igen, a keresztény konzervatív elkölcsiség a Biblia tanítása és az egyház hagyományaira épít. De ott is úgy érzem, hogy néha kihagynak fejezeteket. Mencer Tamáson se ezt látom, ahogy odafordul a másik orcájával Magyar Péter felé. Nem ezt a keresztény szeretetet. Nem a Jézus hangját hallom belőle, persze ők aztán megmagyarázzák, hogy de, mert Jézus is nem tudom a kofárokat, jó, nem akarom azt mondani. A kofárokat. Elődözte, és akkor így meghajtják, de hogy igazából szerintem bárki, aki tényleg nem csak így látszatban keresztény, azért érzi egy kommunikáción, hogyha az nem Jézus Krisztushoz méltó. És van, hogy mondjam, kritikám az ilyen vallásosság felé is, de itt már nem a vallásosságról van szó, hanem az, hogy még azt se tartják be. Ha legalább tényleg vallásosak lennének ezek az emberek, hogy állítják. Tényleg a Jézus Krisztus tanításaiban élnének, és azt szerint cselekednének, akkor szerintem sokkal jobban kijönnénk egymással. Nem tudom, én azért is szeretem a liberalizmust, mert azokat is sajnálom, akiket dogmák szerint nevelnek fel, és utána mindenféle frusztráció lesz bennük. Azért, mert megvan, hogy ők mit szeretnének, de el kell nyomniuk egy csomószor, akár nagyon sokszor a szexuális feszültség is benne van ebben, és messziről látszanak embereken a szexuális feszültség, hogy bizonyos dolgok nem annyira elfogadottak. Szerintem, hogyha Lipsi az oda megy a haverja, hogy figyelj, én tehát én mostantól faszt fogok szopni. Azt mondod, hogy... De másoknak is adj. Hát nem vagy egy ír, így geci. Egy normális közegben nem kell ettől félni, hogy akkor nem mehet többet a társaságba, vagy kitaszítják a családjából, vagy ilyenek. És ezt nem kell annyira elnyomni magába, jó esetben. Míg másoknál ezt nagyon könnyű belenevelni, és ennek a vallásoknak is egy nagy része van benne, hogy ez nem szabad, ez egy bűnös dolog, és akkor mindenféle frusztrációval együtt, hát vagy akár még kárt is tehet magában az az ember, mert azt mondják, hogy amit érez, az egy bűn, és érezheti is így, amikor mondjuk egy fiatal rájön egy szexuális öntudatra ébredés, hogy amúgy ő lányként egy lányhoz vonzódik, érdekes, a leszbikusok annyira nem szokták zavarni a keresztény konzervatívakat, az nem sérti annyira az egójukat, sőt. És azt látja, hogy beszélni se lehet erről a suliban. A könyvek be vannak tiltva kb., vagy be vannak alufóliázva a könyvek, hogy nem is, mi van a könyveken? Celofán? Azt érzi, hogy itt most valamit én rosszul csinálok, és ezt nem szabadna éreznem, és ez biztos a pszichológusok meg tudnák mondani, hogy ez majd később mihez vezet, de semmi jóhoz. Hogyha ezt nagyon-nagyon belenevelik az emberekbe, hogy figyelj, ez bűnös dolog, ezt kell érezned, ezt kell szeretned, és aztán nem férsz bele ebbe a skatujába, utána majd lehet rohadtul frusztrált felnőtt korodban, és nem tudod, hogy miért érzed a késztetést, hogy nekem ki kell mennem a Pride-ra magyaráznom, hogy ez nagyon-nagyon szörnyű dolog. Biztos nehéz lehet, hogyha valaki ebben nevelkedett, és még mindig érzi azt, hogy itt egy gát van, amiért így saját maga tudna lenni, de nem biztatok senkit arra, hogy legyen meleg, hogyha nem az. Mert miért? Mert ugye ez is egy hogy melegeket akarnak csinálni a lipsik az ember. Miért? Ez miért jó nekem? De amúgy a elmúlt évek példái a fideszes körökből is látszik, hogy hányan kibuknak onnan ezzel, és el kell nyomniuk magukba, utána az ellenmondásokat meg kell magyarázni. Nem lett volna egyszerű már alapból megélni azt, amit szeretnek, és senki nem bántotta volna őket egy normális országban. Én továbbra is hiszek az egyén szabadságában, abban, hogy nem kell mindenben egyetértenünk, amíg nem bántjuk egymást, addig békében egymás mellett lehet élni. Nyilván kettőnél több ember van egy szobában, ott már konfliktusok lehetnek, és lesznek is, és ahogy nő az emberek száma, ez bonyolódik a helyzet, és ilyen társadalmakban ez már kibékíthetetlen, mindig lesz, aki jobban jár, de valahogy ezzel a hozzáállással szerintem, hogy mindenki ezt pozitívan állsz, vagy legalábbis megértéssel, empátiával, azt szerintem sokat segíteni a társadalmunkon. Tudom, hogy nem lehet mindenkivel, mert vannak, akik ezt kihasználják, és nem lehet az ember teljesen naív sem, erre is figyelni kell. De hogy alapvetően az, ami az elmúlt 15 évben a társadalmunkat tettek, hogy mindenkiben az ellenséget látjuk, akár honfitársunkban, akár külföldiben, akár valakiben, csak azért, mert muszlim, már mindenfélét belelátsz, és már öregasszony, aki soha életében nem volt keletre, már megijed egy muszlimtól. Amit ezzel a liberalizmussal szembeállítanak itt, ami az alternatívája itt a másik pirula a kormány szerint, az a keresztény konzervativizmus, ami legalább akkor vallanák azt, amit mondanak, de nem. Liberálisként én azt mondom, hogy bár már kicsit megtépázták ezt a szót, legalább van egy elvem, amit tudok vallani, ami változik, az ember változik, nem minden nem értek egyet azzal, amit 10 éve mondtam, stb., de úgy van egy alapelvem, ami alapján így élem az életem, és szembe nem elveket látok, ha már van én egy szembe például, hogyha ez a kormányt jelenti, hanem az elvek nélküliséget. Az egyetlen rendező erő, hogy a hatalmat meg a pénzt magukének tudhassák, és utána már nem az elvek vannak, hanem hogy mit kell mondjak, hogy ezt megtartsam, a pénzt meg a hatalmat. Nem az van, hogy van egy elvem, és ehhez kell nekem pénz és hatalom, hogy megvalósíthassam ezt az elvemet, hogy szerintem így lenne jó az országnak, hanem kell pénz és hatalom, ehhez milyen elvet kell rendelni. Azt se baj, hogy ellenmondó, azt se baj, hogy kicsit ide-oda megyek, hanem a pénz és a hatalom. Ennyi. Úgyhogy csak gondoltam, hogy emlékeztetek mindenkit, hogy azért a liberalizmus nem olyan szörnyű, mint aminek mondják, és majd nyilván ki lehet vágni a dolgokat, kontextusból kiragadni, lehet majd megsértődni, lehet azt mondani, hogy direkt úgy csinálnak, mintha nem tudnák, hogy az ember mikor viccelődik, meg mikor nem, de már leszarom. Nem érdekel. Elérték azt, hogy az ember már fél az elvei mellett is kiállni. Én azt mondom, mindenki legyen bátran lipsi, legyen bátran keresztény konzervatív is. Én keresztény konzervatívként lennék a legjobban megsértődve, hogyha látnám, hogy mire használják föl a kormány amúgy. Nekik kéne leginkább kiakadni. Mindenkit bátorítok, hogy akármilyen elve van, nyugodtan beszélgessen. Az elvekről legalább lehet beszélgetni, arról lehet vitatkozni, lehet azt mondani, hogy igen, ebből engedek, ebben igazad van. Ezek egy értelmes országban tök jó viták lennének. De itt nem erről van szó. Amíg a másik oldal nem az elvekről szól, csak arról, hogy tudunk minél többet lopni, hogy tudjuk minél tovább a hatalmat megtartani. Jó lenne újra az elvekről beszélgetni, de félek, hogy az még odébb van. Jó faszszopást. Annak is, akinek nem szabad elméletileg. Nehogy lebukjál. Majd soroljátok, hogy milyen polgárpukkasztó dolgok vannak, és akkor arról próbálok ilyen témákat összefoglalni, hogy fölkúrjam az összes izét, hogy legyen mit kivágniuk a megafonosoknak, és ilyen nagyon polgárpukkasztó dolgokat mondok majd, csak hogy hergeljem őket.